moto iwe mzee kila mtu mawazo yake ni bongo amego sasa ninashangaa ninapona dunia kila mtu yuko mbio kutafuta shilingi kila mtu yuko mbio kutafuta shilingi ya anapoangaika mawazo yake yote iko kati ya shilingi ya uwe na sura nzuri baba ya kupendeza kama hauna shilingi mambo yako ni bure ya mapenzi ya zamani yalikuwa ni bure zamani za kale mambo yalikuwa swali lakini kisina ni shilingi baba ikahali sasa hakuna chabule dunia baba ni shilingi mama, hebu tupa shilingi pale pale atakuonyesha pengo. Ama kweli shilingi ni sabuni ya roho, hata kama una mawazo, shilingi itakusafisha roho. Ah jamani. Hata yule mnyama ule wa siku hizi, hebu tupa shilingi pale pale baba atakurarua. Miaka baba 50 wala awe na shilingi warembo watamuandama na wewe kijana utaachwa hapo hapo ya yeah. Oh banani shilingi ya uwa oh tena maua shilingi ya uwa oh tena maua shilingi ya uwa tena maua shilingi ni tamu baba usizarau hiyo shilingi moja inaweza kuvunja mlima hiyo shilingi moja inaweza ulale pakubwa usizarau shilingi baba ya uwa tena maua shilingi ya uwa oh tena maua shilingi ya uwa oh tena maua kati kati ya mapenzi bila shilingi ni ngumu wewe useme yote bila mapesa ni ngumu hata uwe na sura ya kupendeza baba ni ngumu bora uwe na shilingi mambo yako yatanyoroka shilingi ya uwa oh tena maua shilingi ya uwa oh tena maua shilingi ya uwa oh tena maua shilingi takufanya wewe baba uibe tena shilingi takufanya uwe ofisa hakukiwa na miaka 25 baba pale pale utaitwa mzee pale pale utaitwa mzee wa shilingi maua. Mambo ya fike magumu haya pitiki, kati ya mapenzi hata useme mazuri. Lakini ukiona mwanamke anapita vile na vile, weye toa shilingi tu, weye utakubaliwa sana. Shilingi ya uwa, oh, kena maua.